Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή μας εκπομπή. Γεια σου, Θάνο. Τι όμορφιες είναι αυτές. Τι να κάνω, είμαι ωραίο παλικάρι. Πρέπει να απολογηθούμε και γι' αυτό. Σκέφτηκα τώρα. Γραβατούλα του. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Αυτή η φάση τώρα με τα πουλοβεράκια εδώ πέρα και φούτερ και τέτοια, λες και είμαστε έφηβοι. Εγώ νομίζω ότι την έχω αφήσει πίσω μου αυτή την περίοδο ενδυματολογικά. Mm-hmm. Θα αρχίσω λίγο να λανσάρω στυλ ανασκόπησης και στο ραδιόφωνο. Ναι. Νομίζω ότι μου αξίζει. Σου αξίζει, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να δυναμώσει λίγο η μουσική. Μια ακόμα υπέροχη μέρα. Είμαστε έτοιμοι για τρελή επικαιρότητα. Είναι μια εκπομπή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε ο ίδιος. Πιο όμορφη από την προηγούμενη, πιο άσχημη από αυτή τη Τρίτη, γιατί Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, καλησπέρες, όμορφες, και ξεκινάει πάρα πολύ ωραία αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Χρήμα για κάποιο λόγο. Ναι. Τι στο γιατί έχετε. Γκρινιάζουμε εμείς ότι δεν πάει καλά η οικονομία και άλλοι πετάνε τα λεφτά τους αριστερά-δεξιά στον πρώτο τυχάρπαστο που θα βγει με γραβάτα σε μια εκπομπή. Παιδιά, μαζευτείτε. Ο Θοδωρής, 15 ευρώ περίσεψαν από το Market Pass. Όταν λες περίσεψαν, δηλαδή πήρες παραπάνω. Συν 5 για να ακούσει αυθόρμητη παρέμβαση του ηγεμόνα σε εμάς, όπως το πρωί σε τοπικό σταθμό. Κάτι έχουμε για σένα, κάτι έχουμε. Ναι, λοιπόν, 8 ευρώ η Κική. Η Αλίκη, 2,28 για προβλέψεις για ζυγούς. 28 έδωσε. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Ζυγός FM. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει. Θα το κάνουμε. Με 28 ευρώ χορεύω κιόλας. Μερικά φράγκα για τη θετική ενέργεια από τον Χαράλαμπο. Ιδέες, άμα ξεκινάς θετικά. Ιδέες, άμα τους βάζεις. Let's get ready to rumble. Ο Θάνος χαιρετάει σαν Παρασκευή μεσημέρι, ο Κωνσταντίνος σαν Δευτέρα πρωί-πρωί. Τι να κάνω, παιδιά. Θέλω κάποιος να επαναφέρει τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση εδώ μέσα. Γιατί μια γκρίνια, χαρά δεν είναι. Γκρίνια, μύρλα, μιζέρια. Μια χαρά δεν είναι. Δεν περνάμε ωραία. Δεν βαριές. Συμπαθητικά περνάμε. Δεν θέλω να παραπονιέμαι κιόλας. Λοιπόν, όπως θα έχετε καταλάβει, ο Κωνσταντίνος είναι έτσι ντυμένος, γιατί γυρίσαμε ανασκόπηση. Κάναμε τη διαφορά. Κάναμε τη διαφορά σήμερα. Για κάποιο λόγο έχει γυριστεί το επεισόδιο μεσημέρι. Πήγε παραδόξως καλά ο προγραμματισμός και δεν κάτσαμε 10 η ώρα το βράδυ να γυρίζει το επεισόδιο, που είναι το καλό σενάριο, έχουν γίνει και χειρότερα. Το επεισόδιο έχει θέμα. Έχουμε τόσα ειδικά εφέ για να βαράει ο Καμίλαλης στο τραπέζι. Ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θα νεκοκλώνεις. Όχι. Μπισμπίκης. Όχι. Δέσποινα Βανδύ. Όχι. Ούτε. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ωραία, μιλάμε. Έχω ξενερώσει και που το λέω. Ήταν ο Ζάβαλος χθες εδώ, λέει, ούτε οι εκπαιδευτικοί δεν θα το δούνε. Και αυτοί κοκλώνοι, λέει. Με τον κοκλώνη θα ασχολούνται και οι εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, θα κάνουμε για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Είναι ένα θέμα που μας συγκίνησε πάρα πολύ. Πάντα θέλουμε να βελτιωθούν επιτέλους όλα αυτά τα ντουγάνια που διδάσκουν στα παιδιά μας. Στέλνουμε τα παιδιά μας ιδιοφυΐες, μας τα γυρνάτε πίσω βλαμμένα. Πρέπει επιτέλους να βελτιωθεί το επίπεδο των εκπαιδευτικών. Και να δουλεύουν παραπάνω. Γιατί κάθονται. Κάθονται, δουλεύουν το 8ωράκι τους, κάνουν 3 μήνες διακοπές, 4 μήνες διακοπές. 5. 6. 6. Βάλε. Και αργίες. Μισό-μισό το πάνε. Ναι. Οπότε τι κάνουμε. Θα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα είναι απίκο. Θέλω να σου στείλει στο Viber ο κύριος επιμορφωτής. Θα σου στείλει στο Viber 12 η ώρα το βράδυ. Έχουμε πολλές προτάσεις. Έχει μια καινούργια ιδέα, ας πούμε. Ναι. Επιμορφωτής. Θέλει κάτι να κάνει. Ναι. Φαντάστηκε κάπως την Ελλάδα, την πατρίδα μας, τη Νέα Δημοκρατία. Τη φαντάστηκε κάπως διαφορετική. Έχει κάποια προσωπικά θέματα. Πού θα τα πει. Αν είναι αποξενωμένος από τη γυναίκα του, δεν είναι μια ευκαιρία να φτιάξει μια λίστα. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Συμβαίνει αυτό. Έχουν ονόματα και τηλέφωνα. Οπότε ο άλλος πάει και φτιάχνει λίστες Viber και επικοινωνεί με τους επιμορφούμενους και τις επιμορφούμενες όποτε τούρθει. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ λογικό. Γιατί, παιδιά, ξέρετε κάτι, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινες σχέσεις. Ωράριο τώρα. Ας το ωράριο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι όλη μέρα, όλη νύχτα να σκέφτεται πώς θα βελτιώσουμε το σχολείο μας για τα παιδιά μας. Το λέω αυτό ως πατέρας περισσότερο. Αυτό το συζητούσαμε με τον Ζαραλίκο. Έτσι έλεγε ο Ζαραλίκος, ότι όταν δίνει έξτρα έμφαση. Βέβαια. Όταν πεις, εγώ το λέω ως ό,τι και να πεις μετά. Και δεν μιλάω πιο πολύ ως κοινωνιολόγος. Το χειροτερεύω. Δεν μιλάς ως Κωνσταντίνος, ούτε ως κοινωνιολόγος. Μιλάω ως. Είναι 33%. Ναι, ναι, ναι. 33 Κωνσταντίνος, 33 πατέρας, 33 κοινωνιολόγος. Mm. Καταλάβετε τώρα. Ναι. Και εγώ ως ενδυνάμει. Ως Θεσσαλονικιός. Ναι. Ως ένα μέρος σεραίος, γιατί υπάρχει μια τέτοια καταγωγή. Όπα, όπα. Ναι. Ως ενδυνάμει πατέρας. Ως κρυός. Ως πρώην μπασκετμπολίστας. Πολλές ιδιότητες. Βάζει εκεί πέρα, λες. Δίνει στόμφο. Το πέταξε τώρα ότι είναι πρώην μπασκετμπολίστας. Έχεις ξαναπεί, αφού θες δωρεές και ενότητα μπάσκετ με το Θάνο. Είναι τρόπος αυτός, ζωή. Είναι... Έχουμε επιτέλους έναν τρίτο άνθρωπο εδώ πέρα, ως σύμβουλο ζεύγους. Πώς λέγεται, σύμβουλο γάμου. Mm-hmm. Εντάξει, είμαστε άτυπα τώρα, αλλά κάθε μέρα εδώ, μπύρι-μπύρι, κάποια στιγμή θα χρειαστεί σύμβουλος. Λοιπόν, περίμενε. Μπορεί κάποιοι να θέλετε να ασχοληθούμε και με την επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα στο Δημήτρη, που Οπα. Θέλει να στείλει μία ενίσχυση και δεν έχει ιδέα πώς. Πού είσαι, Μιτσάρα? Τώρα θα εμφανιστεί ένα link. Είναι το link για την πλατφόρμα. Μπαίνεις εκεί, βάζεις τα στοιχεία σου για να σου έρθει και απόδειξη, γιατί αυτοί είμαστε, και κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Εδώ. Και στηρίζεις την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και τώρα που έχει μπει ο κερματοδέκτης στο chat, επικαιρότητα. Επικαιρότητα, λέω. Ναι. Παπάς. Από τα πιο πρόσφατα θα ξεκινήσουμε. Είναι η είδηση της ημέρας. Καταδικάστηκε ομόφωνα από το ειδικό δικαστήριο ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράβαση καθήκοντος. Καταδικάστηκε σε 2 χρόνια με αναστολή. Η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα. Καταδικάστηκε επίσης ως ηθικός αυτούργος σε παράβαση καθήκοντος ο Χρήστος Καλογρίτσας. Ο επιχειρηματίας, hashtag βοσκοτόπια, hashtag τη μία είμαι με τον έναν, την άλλη είμαι με τον άλλον. Κύριε Καμιλάλη, το σχόλιο σας. Έχει βγει μια απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ περί πολιτικής καταδίκης και μια δήλωση του Νίκου Παπά. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία ρωτάει αν θα τον διαγράψει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μια αρκετά περίεργη υπόθεση. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ότι έχουμε καταδίκη. Έτσι, δεν γίνεται τώρα να λες μόνο το ότι είναι πολιτική η δίωξη. Έγινε η προανακριτική που ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, έγινε το ειδικό δικαστήριο. Αντίθετα στην εισήγηση της εισαγγελέας της κυρίας Μυρλή, ομόφωνα αποφασίστηκε αυτό. Έχει μια σημασία η εισήγηση της εισαγγελέα, όχι γιατί έχουμε δει πολλές φορές τις εισαγγελικές εισηγήσεις να μην γίνονται δεκτές και σε περιπτώσεις που συμφωνούμε με την τελική καταδίκη. Απλώς συνήθως ο εισαγγελέας, επειδή εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον, είναι ο πιο αυστηρός. Οπότε έχουμε καταδίκη στο ειδικό δικαστήριο για τις παρασκηνιακές επικοινωνίες Παπά με Καλογρίτσα, όχι για δωροδοκίες 3 εκατομμύρια δεν ξέρω εγώ τι, αλλά για αυτές τις επαφές που έχουν καταγραφεί σε κάποια SMS, ώστε ο Καλογρίτσας να διεκδικήσει να έχει μία θέση στο διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ για τις άδειες. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως αρχή της κουβέντας είναι ότι ας μην κρύβεται κάτω το χαλί, ότι όταν είσαι υπουργός και κάνεις αυτό, δεν μιλάς. Δεν κάνεις τέτοια μηνύματα, δεν κάνεις τέτοιες επαφές. Αυτό. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, έχουμε μία εξάντληση της αυστηρότητας της δικαιοσύνης για κάτι που θα γινότανε. Δεν έγινε. Αυτό, δεν έχει ζημιωθεί το δημόσιο. Αυτό είναι αρκετά, ναι. αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε τις παρασκηνιακές επαφές, πάρα πολύ κακό, ναι. Δεν έχουμε ζημία για το δημόσιο. Δεν έχουμε τον Καλογρίτσα με άδεια. Δεν έχουμε αποδείξεις για δωροδοκία. Που αυτά έχουν καταπέσει. Και συμβαίνει αυτή η εξάντληση της αυστηρότητας την ώρα που κατακλυζόμαστε με ειδήσεις για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Εγώ δεν λέω ότι είναι πολιτική η καταδίκη, λέω ότι παρατηρώ 2 μέτρα 2 σταθμά. Θα είμαι λίγο πιο ΣΥΡΙΖΑ από τον Θάνο σε αυτό. Λίγο, λίγο. Ωραία. Πολύ λίγο. Ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι είναι μια πρόκληση, ρε παιδί, με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και δεν λέω. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος προσπαθεί, από ό,τι αποδεικνύεται εκ των υστέρων, σχεδόν ερασιτεχνικά, να φτιάξει μια διαπλοκή που δεν βγήκε. Εντάξει, οι άλλοι έχουν δηλαδή εδρεωμένες σχέσεις με την ελίτ που τους εξασφαλίζουν επικοινωνιακή και εν τέλει, όπως έχει φανεί πρόσφατα, και δικαστική ασυλία για να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε μέσα σε αυτό το τοπίο όπου όλα τα κανάλια είναι εξαγορασμένα και λιβανίζουν μέρα νύχτα το Μητσοτάκη, να υπάρξει ένα τηλεοπτικό κανάλι φιλικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε σε αυτό το ρεζιλίκι. Αυτό για το οποίο κατηγορείται ο Νίκος Παπάς, όπως λέει, αυτό για το οποίο καταδικάστηκε ο Νίκος Παπάς, όπως είπε ο Θάνος, είναι ότι υπήρχαν αυτές οι επικοινωνίες όπου ο Παπάς επικοινωνούσε με τον Καλογρίτσα για το πώς θα εξασφαλίσει τα 3 εκατομμύρια της εγγυητικής για την αρχή, όταν δεν τα κατάφερε να καταβάλει την πρώτη δόση, για το πώς θα μπορούσε να βρει τα χρήματα για να μπορέσει να είναι στον διαγωνισμό και να πάρει κανάλι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια προσβολή προς την νοημοσύνη μας, όταν συμβαίνει σε μια χώρα που όλα τα κανάλια είναι εξαγορασμένα από την κυβέρνηση. Οπότε το να ακούς τώρα ότι είναι σοκαρισμένος ο οικονόμου και ρωτάει τι θα γίνει, θα τον διαγράψετε μετά την ομόφωνη καταδίκη, επειδή ρωτούσαν για την Νικολάου, ας πούμε, και λέει για πείτε μας τώρα θα τον διαγράψετε, που ήθελε να χειραγωγήσει την επικοινωνία, και το να ακούς ότι αυτός ήθελε να χειραγωγήσει την επικοινωνία, δηλαδή θα φτιάχνανε ένα κανάλι, την ώρα που όλοι μας ζούμε αυτήν την πραγματικότητα των καναλιών, τα οποία κάθε μέρα κατά τρόπο εντελώς προκλητικό και σκανδαλώδη γλύφουν τον Πρωθυπουργό. Όχι απλώς δεν του ασκούν κριτική. Φτάνουμε σε σημεία, δείτε το επεισόδιο για τον Sky, για να δείτε εκεί πέρα πώς είναι να κάθεσαι και να σχολιάζεις τι γλυκούλης, τι καλός, τι ωραίο βιογραφικό, τι ωραία ρόγα που έχει ο Μητσοτάκης. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα να λες ότι σου φαίνεται σοκαριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα έκανε, νομίζω ότι είναι πρόκληση προς την νοημοσύνη μας. Απ' την άλλη, εντάξει, λέει και ο Θάνος, είσαι υπουργός. Αυτό που έκανες είναι κάτι το οποίο μπορεί άλλοι να το κάνουν και περισσότερο, αλλά αυτό δεν θα πει ότι είναι σωστό. 200 φορές περισσότερο. Ναι, ρε παιδί, δεν το κάνεις. Ναι, δεν το κάνεις. Είναι λάθος. Ναι, είναι, δηλαδή κάνεις κάτι το οποίο είναι πρώτον ανηθικό, αντιδεοντολογικό, δεύτερον παράνομο. Τώρα πώς θα κάνεις, πώς θα είσαι στην εξουσία και δεν θα έχεις ένα κανάλι. Ξέρω εγώ, το ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το βαθύτερο, εγώ λέω δηλαδή ότι σε αυτό δεν μπορώ, πώς το λένε, παθαίνω αναφυλαξία με τη Νέα Δημοκρατία να ηθικολογεί για το πώς θα χειραγωγούσε την ενημέρωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τρελό να το ακούς. Από την άλλη, υπάρχει ένα ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ για το πώς προσπαθείς να παίξεις τα παιχνίδια των διεφθαρμένων, όντας ταυτοχρόνως με το ένα πόδι εδώ, με το άλλο πόδι εκεί. Πας να κάνεις κάτι, γίνεται τόσο πρόχειρα, με ένα πρόσωπο τόσο αναξιόπιστο, την άλλη στιγμή σου γυρίζει την πλάτη, έχει δικηγόρο τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος πανηγυρίζει. Έχουμε μια πρωτοφανή περίπτωση όπου έχει καταδικαστεί ο εντολέας και ο Λοβέρδος ξεκινάει για δικαιοσύνη που καταδικάστηκε ο Παπάς. Κυρίως γιατί ο Καλογρίτσας κάποια στιγμή αλλάζει, όπως φαίνεται, στρατόπεδο και μετά καταγγέλει την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα ότι το... Δεν είναι να... Λέει. Ναι ρε παιδί μου, δεν είναι το δυνατό μας χαρτί η διαπλοκή. Και λέω μας, βάζοντας ένα σωρό αγαπημένους φίλους που είναι ακόμη και τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το δυνατό μας χαρτί αυτά τα παρασκηνιακά παιχνίδια. Οπότε υπάρχει πάντα ο κίνδυνος όταν πας να παίξεις εκεί που οι άλλοι είναι μαθημένοι να λερώνονται και δεν τους πειράζει και καθόλου, και εσύ το κάνεις λίγο ξέροντας, λίγο χωρίς να ξέρεις, λίγο με μισή καρδιά, τέλος πάντων κάτι προσπαθείς να κάνεις, να πεις να φτιάξουμε κι εμείς ένα τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση να βρεθείς εσύ απολογούμενος για το ότι θα ασκούσες έλεγχο στην ελεύθερη δημοσιογραφία και να βρίσκεται στη θέση του τιμητή τώρα, να βρίσκεται στη θέση του κατήγορου η Νέα Δημοκρατία, με την κομική συνθήκη όπου όλα τα κανάλια αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να εξυμνούν, όχι απλώς να επαινούν ή να μην ασκούν κριτική τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ταυτοχρόνως να συζητάμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα γινότανε αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερνε να έχει ένα κανάλι που να είναι με το, ναι, το μέρος. Ο Καλογρίσας δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το θα είναι κάποια σενάρια μακριά. Και δυστυχώς όλο αυτό θα χρησιμοποιηθεί τώρα για να γίνει ένας χυδαίος συμψηφισμός. Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να μας γράψει κάποιος, εμείς ποτέ δεν λέμε ότι είναι ίδιοι. Αλλά θα λες, ρε παιδί μου, η Νικολάου με τα 2 εκατομμύρια σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕΚ. Θα σου λέει, ναι, αλλά ο παπάς που καταδικάστηκε, ο Κοκλώνης με τα 22 εκατομμύρια χρέη που δεσμεύτηκε η περιουσία και προσπαθούσε να πάρει χρήμα από τον αναπτυσσιακό. Θάνο, αν μου επιτρέπεις. Θα σου λένε λοιπόν για τον παπά. Οτιδήποτε πλέον θα βγαίνει, θα λες, είμαστε νούμερο 108 στην ελευθερία του τύπου και η δημοκρατία και η ενημέρωση και γλύφεται μέρα νύχτα την κυβέρνηση της Νουδού. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε ελέγξει την ενημέρωση. Θα είναι, επειδή έτσι θα πάει η υπεροπτική περίοδος, μια μικρή διακοπή, θα είναι διαλυτικό. Μια μικρή διακοπή. Υπάρχει ένα σχόλιο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί. Μας γράφει εδώ πέρα η Κατερίνα. Ο Θάνος κρίνει αυστηρά, διότι είναι και ψηφοφόρος Νουδού. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, ναι, σε αυτό το. Εσύ, ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνο, ναι, πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Mm-hmm. Γιατί και εγώ συμφωνώ ότι εδώ πέρα θα παιχτεί ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις και θα έχουμε την ευκαιρία και με αφορμή το debate να κάνουμε ακριβώς αυτή την κουβέντα. Ότι σε κάθε περίπτωση που γίνεται ένας συμψηφισμός και όπου ο καθένας από αυτούς λέει ναι, αλλά και ο άλλος, εμείς νιώθουμε πολύ έντονη την επιθυμία να φωνάξουμε ότι εγώ δεν είμαι ο άλλος και δεν με νοιάζει. Ναι, ναι. Εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο αφορά πράγματα πολύ βαθύτερα, βαρύτερα και σοβαρότερα από το τι βρίσκεται για να τσακωθείτε μεταξύ σας. Και προφανώς εγώ λέω σε αυτό ότι είναι συντριπτικά παράλογο να ηθικολογεί η Νέα Δημοκρατία, όσο και να λέμε ότι εντάξει, είσαι υπουργός, δεν είναι σωστό, αυτό που πήγες να κάνεις είναι να στήσεις ένα φιλικό κανάλι, μη στείνεις φιλικά κανάλια, δεν είναι ωραίο, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την ηρωνία όταν αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Είναι εκτός πραγματικότητας μια τέτοια κριτική να ασκείται εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, όπως έχουν μαζευτεί αυτά τα γεγονότα και το debate, για το πώς υπάρχει κάτι που είναι ένα κλωτσοσκούφι ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να νιώθεις ότι αυτή η πολιτική συζήτηση δεν σε νοιάζει, ναι, δεν σε αφορά, δεν είναι δική μου κουβέντα. Υπάρχουν θέματα σοβαρότερα, μπορεί να υπάρχει κάτι σοβαρότερο. Ναι, ναι, πόσαμε, βέβαια, βέβαια, πώς ζουν οι άνθρωποι. Εγώ σήμερα είμαι πάρα πολύ σε mood Κωνσταντίνου. Ξεκίνησε και από χθες με τον Κοκλώνη. Δηλαδή, ξέρεις, σκάει αυτή η είδηση και τη στιγμή που σκάει η είδηση για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Κοκλώνη, ξέρεις ότι αυτό θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον στο δημόσιο διάλογο για τις επόμενες μέρες. Ξέρεις δυστυχώς ότι ζητήματα όπως η ακρίβεια θα πάνε πάρα πολύ κάτω. Και άλλα ζητήματα, και το τι συμβαίνει στην παιδεία και τα ξυλίκια σε όποιον εργαζόμενο διαμαρτύρεται και ο αγώνας των καλλιτεχνών. Το ξέρεις. Μακάρι να ήταν πιο ισόποσα. Δεν λέω να μην μιλάμε, δεν με ενδιαφέρει η είδηση, αλλά μέχρι ένα όριο. Σκάει και αυτό με τον παπά. Και εντάξει, ξέρεις ότι έχει διαλυθεί το πράγμα. Ήταν και το debate. Λοιπόν, debate. Debate. Δύο μικρά σχολιάκια αρχικά. Γίναμε η πρώτη χώρα, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άλλη χώρα, παρακαλώ διορθώστε με, στην ιστορία που έγινε debate μεταξύ των εκπροσώπων των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, έγινε κάποιο είδους debate και δεν έχουμε ημερομηνία εκλογών. Μπράβο, μπράβο Ελλάδα, μπράβο πατρίδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάνο, σε έχει απασχολήσει πολύ το θέμα της κάλτσας του κυρίου οικονόμου. Καλά. Το δεύτερο εισαγωγικό σχόλιο. Για πες. Πριν την κάλτσα, γιατί η κάλτσα έρχεται είναι στο τρίτο. Ξέρετε, δεν ήθελα να ξεκινήσω την κάλτσα. Δεν ήθελα να αλλάξω την, να επηρεάσω την, τη ροή της σκέψης σου. Είναι ότι στην Ελληνική Βουλή, μην αρχίσω καν για τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 κόμματα, σωστά. Δηλαδή το κοινοβούλιο στις εκλογές του 19 αποφάσισαν οι πολίτες ότι εκπροσωπείται από 6 κόμματα. Όχι από 2, από 6. Και επειδή φέρνουν στην επικαιρότητα μονίμως και λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να το κάνει το debate Τσίπρα-Μητσοτάκη, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ένα debate θα πρέπει να έχει τους 6 πολιτικούς αρχηγούς. Έχει ξαναγίνει π.χ. το 15. Δεν ξέρω να το θυμάστε. Να δούμε με μαράκι π.χ. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Αυτονόητα πράγματα είναι. Δηλαδή το debate των 2 πολιτικών αρχηγών ή όπως γίνεται εδώ πέρα των εκπροσώπων τους, διότι ο Μητσοτάκης δεν πάει. Καλά κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Και εγώ αν ήμουν επικοινωνιολόγος, αυτό θα του έλεγα. Θα του έλεγα, Κυριακό, πήγαινε εσύ να κάνεις μπάνιο, θα τα βρούμε εμείς οι υπόλοιποι. Πήγαινε εσύ, έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς. Τρεις μέρες σε ρίχες, πολύ καιρό να δουλέψεις. Όταν γίνεται ένα debate στο οποίο συμμετέχουν 2, είναι προφανές ότι αυτό συμφέρει πάρα πολύ αυτούς τους 2. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Yeah. Και είναι ενιαίο το συμφέρον τους. Εμφανίζονται δηλαδή να ανταγωνίζονται ο ένας απέναντι στον άλλον για το ποιος θα πάρει την ψήφο των πολιτών, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ένα υπονοούμενο εκλογικό παιχνίδι εκεί πέρα, δεν λέγεται, το καταλαβαίνουμε όμως, που είναι ο αποκλεισμός οπτικός, πολιτικός, επικοινωνιακός όλων των υπολείπων. Και ωφελείται και ένας τρίτος επίσης αόρατος που είναι το status quo. Που σου λέει ότι θα έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 2 πράγματα που είναι περίπου τα ίδια. Συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΕΗ. Μπορούμε να φαντάζουμε ότι θα περάσουμε 2 πολύ δύσκολους μήνες μέχρι τις εκλογές. Αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς ή να διαλέξεις κάτι άλλο. Οπότε είναι αυτοί εκεί πέρα. Λένε στην Τσαπανίδου για τους μετανάστες, λέει, εμείς. Δεν είχαμε εμείς φράχτες στον Εύρο. Τι θα κάνουμε, θα γκρεμίσουμε τους φράχτες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πει για την θάλασσα. Εντάξει, δεν λες δηλαδή πόσοι πνίγηκαν σε αυτή τη θάλασσα. Από σύνορα πνίγονται αυτοί, παιδιά. Δηλαδή, ότι ήταν παράλογο να βάλουμε ένα τυχάκι πλωτό από το οποίο θα περνούσαν ακριβώς δίπλα, είναι παράλογο, πράγματι. Με αυτήν την έννοια είναι παράλογο. Αλλά τα σύνορα πνίγουν τους ανθρώπους στο Αιγαίο. Οπότε δεν είναι απάντηση αυτή. Είναι απάντηση ενός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όχι φαλτσάροντας, όχι επειδή σκόνταψε και έπεσε, αλλά κανονικά και συνειδητά στα ζητήματα αυτά κρατάει μια στάση συνεπή προς το Τουρκία ασφαλής, τρίτη χώρα, έπος του Εύρου και ούτω καθεξής. Μόρια, έλα μωρέ, δεν είναι πολύ, 2-3 μας πεθάναν από το κρύο. Είναι μια στάση, αυτό που λέμε, υπεύθυνη. Δεν λέμε τρέλες, δεν λέμε ανοιχτά σύνορα, κολακεύουμε τον μέσο ψηφοφόρο λέγοντάς ότι δεν θα λέμε έχουμε μια στάση, ας πούμε. Έλειψε η κουβέντα για επαναπροωθήσεις. Άλλο να πεις για τα ανοιχτά σύνορα που μπορεί να θεωρηθεί κάτι τοπικό, άλλο εκείνη τη στιγμή να μην η αιχμή του δόρατός σου να μην είναι οι κραυγαλές και καταγεγραμμένες διεθνώς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ακούστηκε αυτό το πράγμα. Εγώ θα περίμενα να ξεκινήσω από εκεί. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Ένα από τα βασικά κομμάτια, τέλος πάντων. Είναι πολύ λογικό. Βασικά γίνονται νομίζω 2 πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει debate. Γιατί δεν θέλει debate? Γιατί Κυριάκο Μητσοτάκης εκτός κειμένου εναντίον Αλέξη Τσίπρα μυρίζει βατερλό το πράγμα. Πώς να το κάνουμε? Επικοινωνιακά ο Τσίπρας είναι πολύ καλύτερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απροετοίμαστο, εκτός κειμένου. Και ο Μητσοτάκης θέλει να το ρωτάς αν είναι ερωτευμένος και καψούρης και να κοιτάει τα χαρτιά του. Αυτό έγινε με την ερώτηση του ράδιο Καψούρα εκεί, Κοζάνη που ήταν. Να κοιτάει τα χαρτιά του και να απαντήσει και σε αυτά. Ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ καλός εκτός κειμένου. Έχοντας πει αυτά. Μη μου και στο θέμα ράδιο Τάδε. Άλλο ράδιο. Έχοντας πει αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ απ' την άλλη είναι πολύ λογικό να θέλει 2 κόμματα ώστε να μπορεί να προβληθεί ως το το, αυτό ακριβώς που κάνει, να βάλει το δίλημα που είναι Μητσοτάκης ή Δημοκρατία, Μητσοτάκης ή Δικαιοσύνη. Είναι πολύ λογικό. Απλώς για να τα σκεφτούμε αυτά τα ζητήματα που είναι και κάπως θεσμικό το πώς θα προβάλλεται, και επειδή θα την κάνουμε και άλλες φορές αυτές τις αναφορές περί προβολής και λοιπά που έχουν να κάνουν και με το χρήμα στην περίπτωση των διαφημίσεων της Νουδού, καλό θα ήταν να σκεφτώσουν ανεξάρτητα από το αν σε βολεύει. Να είσαι, να είναι το κόμμα σου στο debate, π.χ. Τα έχουν τα κόμματα εξουσίας. Δηλαδή, τα έχουν αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολύ μακριά. Πολιτικά είναι, αλλά χρονικά δεν είναι πολύ μακριά η εποχή που δεν εκπροσωπούνται στο δικό μας σύστημα. Τι τα θες τώρα, Θάνο. Τι τα θες τώρα. Και ξαναλέω, έχει γίνει και με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Έλα, ρε, εσύ τώρα. Δεν είναι. Αυτό είναι. Σε αυτά τα πράγματα, εγώ νομίζω ότι είναι μετρημένη η κριτική που ασκούμε, δεν είναι έξαλλη. Σε αυτά, άμα περάσεις αυτό το όριο, μετά δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πας να πείσεις τους ψηφοφόρους σου ότι είσαι μια δύναμη ρεαλιστικής πολιτικής και μετά αρχίζεις, κολακεύεις συντηρητικούς ψηφοφόρους για τον κίνδυνο της εισρωής μεταναστών και προσφύγων στη χώρα, και προφανώς θα χρησιμοποιήσεις όλη τη φαρέτρα των παραδοσιακών επιχειρημάτων του δικοματισμού, τα οποία τόσο καιρό πολεμούσες, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι δεν είναι εκπασοκισμός κουλτούρας ή επιφανειακός, είναι ουσιαστικός πολιτικός εκπασοκισμός. Δηλαδή ότι πρέπει να πεις πως, παιδιά, αφήστε τώρα τα υπόλοιπα, το θέμα είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι παράλογο επιχείρημα. Είναι ένα επιχείρημα που θα πιάσει και σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει άλλα κόμματα, ακριβώς σκεπτόμενος ότι τώρα ένα πράγμα μετράει και τα υπόλοιπα είναι. Και εγώ είχα κιόλας αυτή τη συζήτηση με έναν βουλευτή που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Εδώ πέρα μιλάμε για μια βαθύτατη θεσμική εκτροπή από την Νέα Δημοκρατία. Είναι άνθρωποι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι. Τώρα το αν θέλεις για να διώξεις κάποιον που είναι επικίνδυνος, ακροδεξιός, ξέρω εγώ τι είναι, να ψηφίσεις κάποιον που κάνει πληστηριασμούς, ψηφίζει μνημόνια και ζητοκραυγάζει για το έπος του Εύρου, νομίζω ότι αυτό τώρα είναι. Ο πολιτικός διάλογος πρέπει να γίνει αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, εμένα δεν με πείθει αυτό το επιχείρημα. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι γίνεται αυτή η κουβέντα. Και ότι αν ξεκινήσεις αυτή τη συζήτηση, κάπως έτσι θα πάει το επιχείρημα. Όπως και να το περιγράψεις, δηλαδή, εκεί θα οδηγήσει αυτό. Είναι πολύ φυσιολογικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει αυτό. Και εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ότι παραιτείται από επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Όλη η θεώρηση του δικοματισμού προφανώς αλλάζει με τον τρόπο που αλλάζει η θέση ενός ανθρώπου που ανεβαίνει στο λεωφορείο που είναι όλοι στριμωγμένοι, όσο είναι από κάτω λέει κάντε ρε παιδιά μισό βηματάκι χωράμε, και όταν ανεβαίνει πάνω στο λεωφορείο λέει στους επόμενους που είναι από κάτω πάρτε παιδιά πού να στριμωχτούμε τώρα. Αλλάζει η θέση του και μαζί η οπτική του. Αν έχεις μια θέση αρχής δεν πρέπει να αλλάζει ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το πράγμα δεν επέδειξε μια στάση αρχής. Επέδειξε μια στάση η οποία ήταν ευλίγιστη σε σχέση με τις περιστάσεις και στην πραγματικότητα με αυτό που θα μπορούσε να του εξασφαλίσει την παραμονή στην εξουσία εις βάρος όσων πρέσβευε για πολλά χρόνια. Δεν θεμητό το βρίσκω. Αλλάζει κανείς, λέει κάτι άλλο, εκτιμά διαφορετικά την εποχή και τις περιστάσεις και το κάνει αυτό. Αλλά δεν είναι και για να εκπλήσεται κανείς. Έτσι ακριβώς παίζεται το παιχνίδι του δικοματισμού και είναι θεμητή εκλογική στρατηγική για τον ΣΥΡΙΖΑ να προσετεριστεί αυτά τα επιχειρήματα. Δεν είναι ηθικό κατά την άποψή μου. Αλλά εντάξει τώρα, εδώ λέμε. Ναι. Όταν έχεις απαρνηθεί δηλαδή όλη την πολιτική ατζέντα που σε έφερε στο προσκήνιο, μετά το να κάνεις την παραχώρηση να συζητάς με τους όρους του δικοματισμού, νομίζω ότι είναι συγκριτικά μια μικρότερη ηθικής βαρύτητας υποχώρηση. Ναι, και έχει σημασία να μένουμε στην ουσία. Δηλαδή το κομμάτι ότι δεν αναφέρθηκαν οι επαναπροωθήσεις, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικό. Το κομμάτι επίσης που υποσχέθηκε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ την ρύθμιση που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες για πρώτη κατοικία και στεγαστική κρίση, εγώ το θεωρώ ουσιαστικό. Περιμένω να δω την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη κατοικία και όπως καταλαβαίνω από εδώ στεγαστική κρίση να αφορά και τα ενίκια, δεν ξέρω. Αυτό με κάπου κάτι κομμουνιστές στο εξωτερικό απαγορεύουν, βάζουν περιορισμούς στο Airbnb. Δηλαδή, αν το πάμε συνολικά για τα ενίκια, περιμένουμε να δούμε και κάτι για αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι απειλεί και μια πλευρά μικροϊδιοκτητών που είναι η περίφημη μεσαία τάξη και δεν θες να τους δυσαρεστήσεις προεκλογικά. Αλλά τι να κάνουμε. Ξιδάκι. Άμα πουλάς την τρόγλη, την νοικιάζεις 600 ευρώ. Ξιδάκι. Λοιπόν, τι άλλο. Για τις απαντήσεις του οικονόμου, προφανώς κοιμάθηκαν σε μια παράλληλη πραγματικότητα και απευθύνεται στο κομμάτι που απευθύνεται. Έτσι, για τις παρακολουθήσεις. Κάναμε. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στο κομμάτι για τα πανεπιστήμια και τους νέους. Και αναφέρθηκε πάλι στη βιβλιοθήκη. Αποδίδουμε, λέει, δωμάτια στις εστίες και βιβλιοθήκες στους φοιτητές. Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Θα το πω τώρα κάθε εκπομπή. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Δεν έχει χτιστεί. Συνδέεται το πανεπιστήμιο με τα ξένα πανεπιστήμια. Αφέρουμε επενδύσεις. Να φροντίζουμε, λέει, να βρίσκει σπίτι η νέα γενιά. Εντάξει, το 75% μέχρι τα 30 κάτι μένει με τους γονείς του και η Νέα Δημοκρατία φροντίζει να βρίσκει σπίτι η νέα γενιά. Ρωτήστε κάποιον που ψάχνει σπίτι για το πώς φροντίζει η Νέα Δημοκρατία να βρίσκει σπίτι. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Το τι θα κάνεις για αυτά τα προβλήματα. Τα ψέματα για την αποχή του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι απαντώνται από την πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πουσιάζει από τις ψηφοφορίες. Το κομμάτι με την προστασία της πρώτης κατοικίας επίσης απαντιέται από την πραγματικότητα. Όπως είπε και ένας φιλόσοφος, το νομοθέτησαν σαν να βάζουν ημερομηνία λήξης σε γιαούρτι. Η πρώτη κατοικία έλυγε. Ο Μητσοτάκης δεν κατήργησε νόμο πρώτης κατοικίας. Δεν παρέτεινε τον ήδη υπάρχοντα. Αυτό. Ήδη έχουμε 2 μήνες, 1,5 μέχρι τις εκλογές, μάλλον, και ήδη καταλαβαίνουμε το πού θα κυμανθεί το πολιτικό σκηνικό. Και εμένα δεν με ψήνει πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος οικονόμου καταρχάς ζήτησε να τον συνοδεύσει η κυρία Τσαπανίδου σε πολλά μέρη της χώρας που γίνονται επενδύσεις από το εξωτερικό για να δει τι σημαίνει ανάπτυξη στην πράξη. Δεν κρύβει κανένα πρόβλημα, λέει. Είπε ότι γίνεται μεγάλη επένδυση στο Κιλκής. Εσένα δεν σου κάνει εντύπωση τώρα ότι αυτή η μεγάλη επένδυση γίνεται σε έναν τόπο που αμφισβητείται το αν υπάρχει? Γιατί ξαφνικά να λέμε ότι υπάρχει επενδυτικός οργασμός και τέτοια, αλλά να γίνεται στο Κιλκής? Δεν ξέρω, εγώ τα θεωρώ πολύ ύποπτα αυτά. Όπως επίσης θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα την απάντηση του κυρίου οικονόμου που λέει ότι η ουσία είναι πως η κυβέρνηση αυτή δεν κρύβει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πως μηδενίζει τη διαφθορά το πρόβλημα, αλλά πως την αντιμετωπίζεις. Αντιδρούμε άμεσα, κάνουμε παρεμβάσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Και λέει τώρα μια παρέμβαση που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ως γνωστόν, η διαφθορά δεν ήταν πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί η δημοσιογραφία έκανε τη δουλειά της. Αν έχεις όλο το συστημικό τύπο και όλα τα συστημικά ΜΜΕ εναντίον σου, είναι δύσκολο να περάσει μια τροπολογία που να βολεύει κάποιον δικό σου, γιατί θα παίζει 3 μέρες στα κανάλια μέρα-νύχτα. Θέλει λίγο επικοινωνιακό σύστημα Νέας Δημοκρατίας για να λειτουργήσει, κύριε Μούλα. Καλά, τώρα τι λέμε. Ένα από αυτά που γίνονται 5 τη βδομάδα να είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρεμούλα. Μία Σοφία Νικολάου να υπήρχε. Λέει τώρα, ένας Κοκλώνης να υπήρχε. Και εδώ είναι η ώρα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν ο Φλαμπουράρης? Ποιο είναι το σκάνδαλο Φλαμπουράρη? Λέει, όπως... Ναι, δεν το θυμάσαι. Δεν είναι σκάνδαλο. Θυμάμαι πολύ επιφανειακά το τι έχει συμβεί. Λέει, εμείς δεν τα βάζουμε κατά το χαλί, όπως στην περίπτωση Γεροβασίλη Φλαμπουράρη. Δεν το θυμάμαι κι εγώ με λεπτομέρειες, ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές που κάθονται και τελειάζουν. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε, δεν είμαστε πάρα πολύ. Αντί να κάνουν λίγο αρχισυνταξία στην εκπομπή, να πούνε ορίστε εδώ πέρα είναι. Κάθονται εκεί πέρα, τον αποδάρει πάνω στο άλλο, θα τα πει ο πουλής. Παιδιά, μια γραβάτα φοράω, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος είμαι, δεν είναι. Και νομίζετε. Και αγνός κάτω από τη γραβάτα. Παραμένω αγνός κάτω από τη γραβάτα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι ένα πράγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ για να το πεις αυτό, ξέρω εγώ. Ένα πράγμα να συνέβαινε αυτά με την προηγούμενη κυβέρνηση, θα το λέγανε ακόμα. Δηλαδή, λέγαμε για τον παπά, παράβαση καθήκοντος, παρασκηνιακές τέτοιες, καταλήξαμε το 16 γίνανε αυτά 17, 6-7 χρόνια μετά και πριν την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, αυτά λέμε. Μία Σοφία Νικολάου και έχει στη βδομάδα τον Μαραβέγια, την Νικολάου, τον Κοκλώνη να πάει να πάρει λεφτά, τον άλλον εκεί πέρα, τον, πώς λέγεται, στρατηγικό σχεδιασμό κάνει. Τι κάνει αυτός που ήταν και στο επιμελητήριο. Ξεχνάω τα ονόματα όσων μπλέκονται στη ρεμούλα. Και αυτά τα έχεις με το τσουβάλι. Δεν είναι η φυσιολογική κατάσταση. Λογικό ΣΥΡΙΖΑ να πατάει σε αυτή τη δικαιοσύνη και στο ότι εμείς δεν φάγαμε λεφτά. Μας γράφουν από το chat και κάποιο λόγο με τραμπουκίζουν για το ντύσιμό μου. Παιδιά, δεν θα απολογηθώ επειδή είμαι πολύ καλοντυμένος. Έχουμε μια μαρτυρία από τον Δημήτρη. Γράφει, έκανα φαντάρο στο Κιλκής, υπάρχει και παραϋπάρχει. Ξέρουμε ότι αρκετοί το ισχυρίζεστε αυτό. Θα μας επιτρέψεις να μην παίρνουμε τις μετρητής την έμεση μαρτυρία κάποιου ότι έχει πάει στο Κιλκής. Τα ίδια λένε και για την Αυστραλία, ότι υπάρχει η Αυστραλία, ως γνωστό. Λοιπόν, να πούμε και κάτι, θέλω να πω και κάτι ακραίο λίγο. Σε περίπτωση μετά από όλα αυτά που παρακολουθούμε, που αλλάξει η κυβέρνηση και ελεγχθούν αυτά και βρεθούν και έχουμε και τεκμηριώνονται πράγματα, δεν θέλω καθώς πρεπισμούς να μην ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή και διάφορα άλλα γραφικά και να λένε ότι αυτό είναι ρεβανσισμός, επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν με ειδικά δικαστήρια επί Μητσοτάκη, Παπανδρέου κλπ. Και δεν έγιναν διώξεις γιατί πολιτική ζωή και να κρατάμε επίπεδο. Δεν θέλω να ακούω τέτοιους καθοσπρεπισμούς. Καλά, αυτό δεν είναι καθοσπρεπισμός. Ναι, όταν ναι. συμβαίνει αυτό, είναι συναλλαγή. Το ψελίζεις. Ξέρω εγώ. Τι είναι τώρα. Δίνει στον άλλον τη δυνατότητα να ξεφεύγει προκειμένου και ο άλλος να μην σε κυνηγήσει. Όχι. Έχεις κανένα λόγο δηλαδή να αφήνεις τη διαφθορά ατιμόρυτη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που σηκώνουν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δεν είναι. Το θεωρώ απολυτικό ζήτημα. Ας το λύσουν τα δικαστήρια. Αλλά εντάξει τώρα, όταν κανείς συμμετέχει σε αυτό, το θεωρώ ύποπτο. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ευτυχώς η δικαιοσύνη μπόρεσε να τσακώσει τον Νίκο Παπά και μπορούμε να έχουμε μια δημοσιογραφία άξια του ονόματος. Δηλαδή, αν το είχε καταφέρει αυτό ο Παπάς, δεν συνέβη αυτό, να το πούμε, επειδή καταδικάστηκε, μπορεί να πιστεύετε ότι κάτι έγινε και καταδικάστηκε ο Νίκος Παπάς. Δεν έγινε κάτι. Καταδικάστηκε επειδή συζητούσε για να καταφέρει να κάνει κάτι που δεν έγινε. Που είναι και λίγο ξεφτύλα, είναι λίγο καντεμιά δηλαδή. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, λες, κάνε το εκεί πέρα να το ευχαριστηθείς. Να ξέρουμε. Και εμείς φτιάξαμε ένα κανάλι, πάει στο διάλογο, εντάξει. Τώρα το θετικό είναι ότι χάρη στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχουμε μια δημοσιογραφία που μπορεί και ασκεί κριτική στην εξουσία. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης, επειδή δεν φοβάται. Το όχι, ρε παιδί μου, είναι ο άνθρωπος έτσι. Είναι τιμόλογος, πώς το λένε. Είναι αυθόρμητος. Και είναι αυθόρμητος. Είναι πάρα πολύ αυθόρμητος. Δηλαδή, κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Μπορείς να ανοίξεις τον διάλογο, κύριε Πουλή, γιατί είναι διάλογος. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε διάλογο και μεταξύ μας. Ποιος θα κάνει Μητσοτάκη και ποιος. Εσύ θα κάνεις Μητσοτάκη τώρα. Οκ, okay, εντάξει. Κάνε πρόβα το μάτι. Λοιπόν, έκανε μία αυθόρμητη παρέμβαση ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στον Ράδιο Ζυγό στα Τρίκαλα και στους δημοσιογράφους, στην εκπομπή Τώρα στον Αέρα και στους δημοσιογράφους Κώστα Αργυρούση, Γιώργο Παπαγεωργόπουλο. Φοράνε γραβάτες αυτοί, τι είναι? Δεν ξέρω, ήταν ραδιόφωνο, δεν έχει βγει επίσης ακόμα βίντεο. Το οποίο το έψαχνα με τα μανίας, οφείλω να παραδεχθώ, το ηχητικό δηλαδή της εκπομπής. Για αυτά που θα ακούσετε μπορεί να τα αφισβητήσετε. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι έτσι έχει ανέβει και στην επίσημη σελίδα της Νέας Δημοκρατίας, συνέντευξη του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, με το πλήρες απομαγνητοφωνημένο κείμενο, αλλά και σε διάφορα μέσα ως μια διαφορετική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, θα πάμε δύο αποσπάσματα. Το ξεκίνημα. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, να πάμε από εκεί. Τι? Που λέει ο δημοσιογράφος, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στην 110η πτέρυγα μάχη. Σε λίγο θα επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο για να μεταβεί στον Πλατίκαμπο. έτσι, δίνει και λίγο ναι, αέρα. Αν. Και λέει, αν. Αν, λέω αν. Αν κάποιος εκεί πέρα του έβαζε ράδιο ζυγό να ακούει, να του πούμε την καλημέρα μας από τα όμορφα Τρίκαλα. Και με αυτή την ευκαιρία να το πούμε και εμείς αυτό, Θάνο. Καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα. Όχι. Όχι. Θα πούμε, όχι ρε Θάνο, θα πούμε αν ακούει τώρα Φάρμα των Ζώων, καλημέρα από το Μεταξουργείο. Καλημέρα από το Μεταξουργείο. Αν μας ακούτε. Αν μας ακούει Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ έχω το τηλέφωνο να χτυπήσει. Ναι, λοιπόν, το τηλέφωνο. Είναι έτοιμο το τηλέφωνο? Ναι, ναι, το έχουμε. Φορτισμένο μια χαρά. Λοιπόν. Έχω και το κινητό. Να δεν δούμε, ξέρω τώρα. Να δούμε τώρα, παιδιά, γιατί ξέρετε, είναι πολύ αυθόρμητος αυτός. Εκεί που δεν το περιμένεις, παπ! Πάει και παίρνει τηλέφωνο. Ναι, ωραία. Μην μιλάει κανείς στο τηλέφωνο, μπορεί να πάρει ο Κυριάκος. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Προχωράνε, λένε κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο οι εθνικές εκλογές, είναι και αυτοδιοικητικές εκλογές. Λέει ο δημοσιογράφος, έχουμε μια γραμμή στο τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έχεις παρατηρήσει, έχει λίγο σίγμα ο Μητσοτάκης. Καλημέρα. Λοιπόν. Γνωστή αυτή η φωνή. Καλημέρα. Ο Πρωθυπουργός είστε. Είστε διάλογο. Όχι, όχι. Ναι. Εσείς τι λέτε. Αφήστε τους ακροατές σας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, πριν λίγο είπα, αν τυχόν και μας ακούει στη γειτονική Λάρισα. Ναι, συμπληρώνει ο άλλος. Γιατί ακουγόμαστε στη Λάρισα. Λέω κάποιος να του πει να μας πάρει ένα τηλέφωνο να πούμε μια καλημέρα. Έχω αυτή τη συνήθεια, όποτε κάνω περιοδίες, να ακούω πάντα τοπικούς σταθμούς και ενίοτε να παρεμβαίνω. Όταν λέει συνήθεια, δηλαδή πόσο συχνά γίνεται αυτό? Ότι έχει τη συνήθεια να παίρνει τηλέφωνο ράδιο. Είναι πολύ τιμητικό για τα ραδιόφωνα της επαρχίας, περιφέρεια ρε παιδιά, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Είναι πάρα πολύ τιμητικό, πιστέψτε με. Αυτό είναι γεγονός. Να είστε καλά. Κάνετε μια σημαντική δουλειά και όσο μπορούμε να την υποστηρίζουμε, θα το κάνουμε. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, bla bla bla. Πώς πάει ο αγώνας? Πώς πάει ο αγώνας είναι, καταλαβαίνεις τώρα ότι τον στριμώχνει. Χι ημίχρονο, το έχω παίξει διπλό. Ελπίζω να σκοράρει πριν το 70 η ομάδα μου. Ναι, πες. Ο αγώνας συνεχίζεται ακάθεκτος. Ακυρολεξία. Όπως έχω πει πολλές φορές, θα έχουμε εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη. Σε εμάς έπρεπε να το πει αυτό. Εδώ έπρεπε, ρε, Κυριάκο, να τολμήσει να το πει αυτό. Τι κάποια στιγμή την άνοιξη. Οπότε ουσιαστικά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ήμουν συνεπή στη δέσμευσή μου ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία και αυτό κάναμε. Τα μέτρα για από εδώ, τα μέτρα για από εκεί δεν του βγαίνουν. Αλλά καθώς πλησιάζουμε πια προς τις εκλογές, είναι μια ευκαιρία και πάλι να γυρίσω ολόκληρη την Ελλάδα. Ρε παιδιά, δεν ντρέπετε. Βέβαια, δεν περίμενα τις εκλογές για να το κάνω. Ρε Σιθάνο. Λέει ότι δεν περίμενε τις εκλογές για να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, άμα ήμασταν εμείς δημοσιογράφοι τώρα εκεί σε αυτή την θέση, θα λέγαμε, κύριε Πρόεδρε, το παρατηρήσαμε. Λοιπόν, βέβαια δεν περίμενα τις εκλογές για να το κάνω, γιατί έχω λυσάξει στις διακοπές. Το ξέρετε καλά ότι έχω έρθει στην περιοχή σας πολλές φορές. Κοιτούσα ναι. Το τηλέφωνο, δεν έχει χτυπήσει ακόμα. Ναι. Ναι. Αλλά τώρα είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά το έργο που έχουμε κάνει. Το κάποια στιγμή είναι το 9 Απριλίου. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, καθώς το Σύνταγμα έχει πολύ ρητές διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προκυρήσονται οι εκλογές, έστω και αν αυτές είναι πρόωρες κατά 2-3 μήνες. Οπότε θα τα μάθετε αυτά στην ώρα. Θράσος τώρα, επικαλείται το Σύνταγμα για να πει ότι παίζει, κάνει παιχνίδια ευνηδιασμών μέχρι την τελευταία στιγμή. Μια χαρά μπορούσε να ανακοινωθεί. Έχω πει όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, πάλι καλά. Ναι, μια χαρά μπορεί να το ανακοινώσει. Και να πει ότι η Βουλή διαλύεται τότε και οι εκλογές θα προκηρυχθούν τότε. Θάνο, μην παρασύρεσαι. Μην παρασύρεσαι με την πολιτική. Συγγνώμη, είναι πολύ σημαντική η επόμενη ερώτηση που του κάνει. Είναι πολύ σημαντική η επόμενη ερώτηση. Καλά, μετά είναι για τα. Όχι, Θάνο, μην το προσπεράσεις αυτό. Εμείς είμαστε στα Τρίκαλα, στην πατρίδα του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Μητροπάνου. Θα την επισκεφτείτε κάποια στιγμή? Μια στάση εδώ να βγω στον δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Θα την επισκεφτώ. Στα Τρίκαλα θα είμαι σίγουρα. Αναπτυξιακό πρόγραμμα, Θεσσαλία. Θα έρθετε στη Βασιλική, θα δείτε το εργοτάξιο του Ε65, ισχύει, θα έρθουμε να δούμε το εργοτάξιο, σκληρές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής σας. Το είπε ρε παιδιά αυτό, το είπε ο άλλος. Εμάς βγήκε ο εκπαιδευτικός να μιλήσει και είπε έχω κούπα και μου λέμε ρε φίλε τι την είπες τώρα την κούπα, ρε ζήλη μας έκανες. Και βγαίνει ο άλλος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής σας. Πιστεύω σε εσάς προσωπικά, δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Ποιο στοιχείο είναι? Ναι. Και τι του απαντάει, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης? Δηλαδή, έχεις ένα δημοσιογράφο που βγαίνει στον αέρα και λέει: εγώ είμαι με εσάς προσωπικά, δεν είμαι με το κόμμα, είμαι με εσάς. Ναι. Και του απαντάει ο Μητσοτάκης: τέτοια θέλω να ακούω. Ότι τι, Να μην είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος να είναι προσωπικά με σένα. Δηλαδή, αν δεν είσαι εσύ αρχηγός, να πάει να ψηφίσει Νίκο Ανδρουλάκη. Συγγνώμη, Θάνο. Τέτοια θέλω να ακούω. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύω σε εσάς, συνεχίζει αυτό, στην προσωπικότητά σας, σαν πρωθυπουργό κλπ. Θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είστε αδύνατος από κράση ή δεν τρώτε, δεν προλαβαίνετε να φάτε? Προσπαθώ να διατηρούμε. Μου αρέσει πολύ το καλό φαγητό, αλλά πρέπει να είμαι συγκρατημένος. Είστε και αθλητικός τύπος. Τι αθλητικός τύπος, σκέτη καύλα είμαι. Δεν το λέει αυτό στο κείμενο. Δεν το λέει στο κείμενο, αυτό το είπα εγώ. Είναι και αθλητικός τύπος όμως, σχολιάζει όλος. Κυριάκος Μητσοτάκης. Όποτε μπορώ, προσπαθώ και να αθλούμαι, αλλά χρειάζεται, ξέρετε και το ξέρουμε όλοι, ότι για να κρατήσει κανείς το βάρος του από μια ηλικία και πέρα, χρειάζεται πειθαρχία. Σωστά, σωστά. Και επειδή έπεσε αθλητική ερώτηση, ας κάνουμε και μια ερώτηση, επειδή είμαστε, η εκπομπή είναι λίγο ανάλαφρη κλπ. Παρατηρήσαμε αυτό. Ερώτηση. Αύριο πώς το βλέπετε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Θα το δείτε καταρχήν ή δεν προλαβαίνετε? Ελπίζω να το δω. Ελπίζω να έχω τελειώσει την περιοδία μου. Θα είμαστε αγρεβενά αύριο, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή το απόγευμα θα έχουμε τελειώσει. Οπότε και εγώ ως ποδοσφαιρόφιλος θα φροντίσω να απολαύσω τον αγώνα. Δεν έχω κρύψει τις προτιμήσεις μου ως προς την ομάδα την οποία υποστηρίζω. Είστε Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Είστε Ολυμπιακός. Είμαι Ολυμπιακός. Πορε φίλε. Τι ξερατό είναι αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι φέτος έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο συνολικά. Αυτά. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Λοιπόν, ως φίλος του ποδοσφαίρου, μάλιστα, κάποια έκπληξη στις ανακοινώσεις. Αγοραστός και χρήστης με την ανάγκη, ο οποίος θα κάνει μεγάλο αγώνα για την. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι ευτυχώς που βγήκε από τη μέση ο Νίκος Παπάς, εκεί πέρα βγήκε από τη μέση ο άνθρωπος, δηλαδή θέλω να πω ότι καταδικάστηκε, ναι, τώρα, ναι. Και έτσι δεν θα έχουμε παρεμβάσεις στη δημοσιογραφία. Γιατί εδώ είδες να παρεμβαίνει κανένας? Ο άνθρωπος τα λέει μόνος του. Λέει, είμαι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Του είπε κανείς να το πει? Μόνος του το είπε. Εγώ θέλω να πω ότι δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ελπίδα μου, τι λέει, μαράθηκε. Ελπίδα μου μαράθηκε. Πώς είναι ο στίχος? Τέλος πάντων, ναι. Δεν χτυπάει. Κρίμα. Δεν είχαμε τηλεφωνική αυθόρμητη παρέμβαση. Η ελπίδα μου κρεμάστηκε. Σοβαρά, αυτά έλεγαν. Ναι, σοβαρά, αυτά έλεγαν. Υπάρχει, παιδιά, έχουμε βάλει το link. Είναι από την επίσημη σελίδα της Νέας Δημοκρατίας. Τρολάρετε πάλι. Μας γράφετε ότι τρολάρουμε. Ναι, ναι, γενικά, καλά, θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε προσεκτικοί. Όταν τρολάρουμε, δηλαδή λέμε ότι τρολάρουμε. Κρεμάστηκε η ελπίδα. Και η δικιά μας. Ναι. Τέλος πάντων. Έχει μια σημασία αυτό, ρε παιδί μου. Είναι λίγο ξετσιποσιά τώρα. Είναι έλλειψη στοιχειώδους τσίπας. Χρειάζεται λίγη ντροπή. Δηλαδή, είσαι ένας δημοσιογράφος, είσαι Νέα Δημοκρατία, παίρνεις συνέντευξη. Εντάξει, συγκρατήσου λίγο. Συγκρατήσου λίγο. Δεν είναι τίποτα. Ξέρω εγώ και για το ξεκάρφωμα δηλαδή. Για να μην είναι τόσο γελίο, να μην είναι τόσο εμετικό το θέαμα. Καλά, δεν είναι το πρώτο. Δηλαδή, δεν είναι τώρα μια συνέντευξη που δόθηκε σε ένα τοπικό σταθμό που κάποιος μπορεί να πει γιατί ασχολείστε. Πρώτον, είναι η περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια, έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό θα παίζει στα τρίκα, αλλά θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε πόλη της. Εμφανίστηκε στο σταθμό, ήταν μια παρέμβαση, ακούει σταθμούς της περιφέρειας και παρεμβαίνει. Και δεν την έβαλα εγώ στο επίσημο site. Ναι. Τη Νέα Δημοκρατία, αυτή την βαλάνε. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε όλα αυτά. Μας γράφεται και για. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει σε κεντρικό επίπεδο. Είναι ο μόνιμος τρόπος παρουσίασης. Στην ενημέρωση νούμερο 108, που ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, π.χ., αν θέλετε κάτι πιο κεντρικό, στον Γιώργο Αυτιά, και το ρωτούσε τον Σταϊκούρα ο Αυτιάς για το αν έτρεχε πολύ για να φτάσει εδώ, και έλεγε: κοιτάξτε, δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει χαρτιά μπροστά του ο κύριος Σταϊκούρας. Και λέει: δεν μου έχετε πει ποτέ ψέματα στην εκπομπή 4 χρόνια, και είχαμε όλο αυτό το πραγματάκι. Εντάξει, κάπου προσπαθούμε κι εμείς να τα πάρουμε στην πλάκα. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η περίοδος. Εντάξει, εκλογές είναι, δεν είναι ότι θα γίνει και κάτι. Οπότε μπορούμε. Ο Θάνος δεν έχει την ίδια προσέγγιση σε αυτό. Εγώ είμαι κάπως πιο. Κάνω κι εγώ ανάλαφρη εκπομπή, την κάνω μόνος μου. Έχω το Θάνο δίπλα, όλο επικαιρότητα και να συζητήσουμε για πολιτική. Άστηρε Θάνο την πολιτική, του λέω. Άστηνα. Το δοκιμάσαμε τόσα χρόνια με τη φάρμα. Δεν προχωράει, δεν τζουλάει η πολιτική. Βλέπεις, ο κόσμος θέλει λίγο. Θα βάλουμε τώρα τα δικά μας, αυτά που βάζουμε. Βάλαμε λίγο Κυριάκο Μητσοτάκη για να ξεκουραστούμε από την πολιτική. Βάζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει πώς είστε τόσο. Καταρχάς, και ιδιωτικά ρε παιδιά, σε ποιον το λες αυτό το πράγμα. Πας στον άλλο και του λες, μα πώς είστε τόσο αδύνατος. Είστε έτσι από κράση. Δεν ξέρω, από κράση. Ότι είναι, το, ναι, το εννοεί το σωματότυπο. Έχεις καλό μεταβολισμό. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν το λες σε κανένα. Ούτε ιδιωτικά το λες αυτό. Ακούγεται πολύ γελίο. Ακόμη και για εμάς δηλαδή που είμαστε, ο Θάνος, επειδή έχουμε γυμναστήριο στο The Press Project, και αυτό ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα τις περνάμε στο γυμναστήριο, στα γυμναστήρια του Press, εδώ. Mm-hmm. Έχει μπάντμιντον. Τις πρωινές. Ξυπνάμε στις 7, 8 με 10 γυμναστήριο. Ναι, εντάξει. Ναι. Και έχει διάφορα. Έχει διάφορα. Έχει... Μπάντμιντον παίζουμε πιο πολύ με το Θάνο. Αλλά δεν το κάνεις τώρα να πάει να κάνεις τέτοια ερώτηση. Και οι άλλοι που το βάλανε. Σου λέει, έχει και τα πολιτικά εκεί πέρα που λέει. Έλα, lifestyle τώρα. Κατασκεύασμα είναι όλη αυτή η εικόνα του πρωθυπουργού. Oh, έτσι κατασκευάζεται. Αυτό που εσείς γράφετε έσχος περνάει ως lifestyle. Influencing. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτός είναι ο τρόπος πολιτικής. Τσίρκας. Θα διαβάσετε το άρθρο που έχουμε. Είναι ακόμα στο πρωτοσέλιδο του. Εννοείται πως είναι. Ωραία. Να διαβάσετε. Ανάσα λοιπόν. Ήταν σήμερα. Να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Ο Δημήτρης, σας έχουμε πει ότι ο Δημήτρης έχει πάντα δίκιο. Όποτε υπάρχει ένα θέμα, Μπισμπίκης Βανδύ. Τσίρκας. Ό,τι και να, όπου και να σας βρίσκει το κακό, μνημονεύεται Δημήτρη Τσίρκα. Έχει γράψει λοιπόν ένα πολύ ωραίο άρθρο. Επαναφέρει την κουβέντα στα εντελώς στοιχειώδη της πολιτικής και εξηγεί και πώς η Νέα Δημοκρατία την ίδια στιγμή το αντιμετωπίζει με όρους marketing. Το εξηγεί κάπως τεχνικά ο Δημήτρης στο άρθρο του. Δηλαδή. Εξηγεί με ποιο τρόπο πηγαίνουν, κάνουν τις μελετούλες τους εκεί πέρα, δημοσκοπήσεις, τις παρουσιάζουν, βλέπουν που πάσχουν, να πούμε τίποτα για αυτούς. Όλη η φάση με τα επιδόματα έχει καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα. Εντάξει. Και έχει μια αξία να το διαβάσετε το άρθρο, ακριβώς διότι επιμένει σε αυτή τη διάσταση. Πώς είναι να μιλάς για την πραγματικότητα και πώς είναι να πρέπει να τη διαχειριστείς. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει κυρίως να διαχειριστεί την περιγραφή της πραγματικότητας. Τώρα τι θα γίνεται, εντάξει, και τι θα γίνει μόνο τώρα. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ούτε τη ζωή τους, ούτε τα μάτια τους δεν βλέπουν. Δηλαδή μπορείς να του πεις του άλλου ότι είσαι μια χαρά, είμαι μια χαρά, είμαι μια χαρά, είμαι μια χαρά. Σου έκανε δώρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μακαρόνια νούμερο 6. Μου έκανε δώρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μακαρόνια νούμερο 6. Πόσο καλό είναι το μέτρο, πόσες είναι οι αιτήσεις. Πόσο και... μας αντιγράφει το καλάθι από του νοικοκυριού. Από το εξωτερικό έρχονται, από τη Γαλλία να δουν το καλάθι του νοικοκυριού, από την Ιαπωνία να δουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι να δουλέψουν και τους έχουν φάει από το εξωτερικό να τους κλέβουν τεχνογνωσία για το πώς κάνουν όλα αυτά τα θαύματα. Και η αλήθεια είναι ότι κάπου εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και εμείς, να καταλάβουμε δηλαδή ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα σε όλη αυτή τη σαβούρα διαφημιστικής φλιαρίας που περνιέται για πολιτική συζήτηση, χρειάζεται να προσπαθούμε να επαναφέρουμε κάπως αυτό που εμείς τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικά προβλήματα. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Ξέρω, κάνει κρύο, πεινάω, τέτοια προβλήματα, ξέρετε, που ότι ανήκουν στην πιο στοιχειώδη κλίμακα. Ότι για πολλούς ο μισθός τελείωσε πριν 6 μέρες, 7, 8, 9, οπότε βλέπετε αυτή την εκπομπή, στις 18, είναι λίγο πραγματικό πρόβλημα. Να τελειώνει ο μισθός. Ναι. Στις 18 του μήνα. Ναι. Δεν είναι ότι τέθηκε και πάρα πολύ, δυστυχώς πάλι χθες. Δεν θα τεθεί με όρους τέτοιους τηλεμαχίας. Αλλά είναι πάρα πολύ βασικό θέμα. Γιατί έχουμε αλλεπάλληλες κρίσεις και έχουμε υπερκέρδης εκατομμυρίων π.χ. Πώς γίνεται, πώς ταιριάζει ο όρος υπερκέρδη και κέρδη μόνο με το κρίση. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά, λογικά να το πάρουμε. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όσο και να πεις ότι έβαλα τον τάδε φόρο, δηλαδή έβγαλε ο άλλος 100 εκατομμύρια, ας πούμε, περισσότερα από αυτά που υπολόγιζε σε καιρό τόσο μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, εξωγενούς και δεν ξέρω εγώ τι, και εγώ του φορολόγησα τα 10. Τι σημασία έχει αυτό, γιατί τα έβγαλε τα 100 παραπάνω. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί τον άφησες να τα βγάλει. Είναι πάρα πολύ απλό στη συγκυρία, στην ουσία, συγχωρείτε, και στην πραγματικότητα. Φαίνονται οι τιμές, όση προπαγάνδα και να κάνεις, οι τιμές φαίνονται, η πραγματικότητα φαίνονται. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, ή να δώσεις λύσεις ή απλώς να αυξήσεις την προπαγάνδα. Να είναι ο άλλος, ο Τσίρκας γράφει ότι ο Μητσοτάκης δεν πολιτεύεται με όρους ιδεολογίας, ως μάνατζερ πολιτεύεται. Μεταχειρίζεται το εκλογικό σώμα σαν αγορά, την οποία έχει κατηγοριοποιήσει σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, market segmentation, και φροντίζει να προσφέρει στην κάθε μία από αυτές το προϊόν που της ταιριάζει. Λέει, έχει για ακροδεξιούς Άδωνη, Βορύδη, Πλεύρη, Εθνοκαπηλή, αντιμεταναστευτική ρητορική, για τους κεντρώους βάζει στελέχη του Πασόκ, διαφημίζει για προοδευτικούς, ξέρω εγώ, γκέι στελέχη της Σουνουδού κλπ. Και για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο έτσι σκετσάκι, για την περιφέρεια, θα πει ότι εγώ σας κάνω τη χάρη και βγαίνω στον σταθμό σας και κάνω αυτά τα έργα και να ορίστε ήρθα περιοδεία και μονίμως γυρνάω την περιφέρεια κλπ. Λοιπόν, να περάσετε πολύ ωραία. Ευχόμαστε ένα υπέροχο τριήμερο. Εμείς θα πετάμε χαρταετό όλοι μαζί. Αν σας πετύχουμε κάπου, παρακαλώ κάντε στην άκρη, παίρνουμε πολύ σοβαρά το χαρταετό μας. Ευχόμαστε υπέροχες διακοπές σε εξωτικά μέρη. Να θυμάστε ότι ποτέ, ποτέ δεν πρέπει να μένετε στην ίδια χώρα 2 Σαββατοκύριακα στη σειρά. Πάντα θέλει εναλλαγές. Θέλει για να μπορέσει, παιδιά, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Θέλει Ευρώπη αυτό το μήνα, Ασία τον άλλο μήνα, μετά Αμερική, καταλάβατε, θέλει εναλλαγές, θέλει το ταξιδάκι του, θέλει, πώς το είπε ο Μητσοτάκης, ανερυθρίαστα, που λέει δεν το κάνω τώρα στις εκλογές, που λέει έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και δεν το κάνω τώρα, το κάνω πάντα, αυτό. Ναι. Λοιπόν, να το κάνετε κι εσείς, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να δείτε την ανασκόπηση, να διαβάσετε το υλικό του site μας, φτιάχνουμε πολλά, αλλά πρέπει κι εσείς να αφιερώνετε χρόνο να τα διαβάζετε, γιατί για ποιον τα κάνουμε εμείς, για ποιον φοράμε γραβάτα, για ποιο λόγο υπάρχουμε εμείς, αν εσείς δεν σπαταλάτε το τριήμερό σας να διαβάζετε The Press Project. Να κάνετε συνδρομή, να κάνετε subscribe στο κανάλι, like, καμπανάκι, όλα να τα κάνετε. Γενικά, να πειθαρχήσετε κι εσείς, γιατί θα αρχίσουμε την επιμόρφωση. Και ξέρετε, όταν αρχίζει την επιμόρφωση, δεν ξέρεις πού θα βρεθείς και τι ώρα θα σε παίρνουν τηλέφωνο στο Viber να σου ζητήσουν τα ρέστα. Έχουμε πολλά, τα λέγαμε και χθες, και για τα ότι κάνουν για την περίθαλψη παιδιών με καρκίνο και για το γιατί δίρανε τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και για καλλιτέχνες και για την πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών θα βγει για το τρίμερο και ανασκόπηση και χαιρόμαστε γι' αυτό και να τα διαβάσετε, να ρίξετε μια ματιά. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς χάνονται, όπως είπα και πριν, μέσα σε έναν κάπως μονοθεματικό δημόσιο διάλογο ή διθεματικό, καθώς τώρα θα έχουμε και κοκλόνη και παπά. Εγώ θα κάνω το πρώτο μου, ένα από τα καλέσματα εδώ πέρα, πέρα από τα υπόλοιπα. Μία Κυριακή, τώρα στα κοντά, μην πάτε στο εξωτερικό, μην ταξιδέψετε σε εξωτικό νησί, να ασκήσετε το δικαίωμα όλων μας για περισσότερη δημοκρατία, ως ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για περισσότερη δημοκρατία. Ό,τι σας κατεβάσει κούτρα σας να κάνετε, αλλά σχεδόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκλογές. Να συμμετέχουμε κάθε μέρα και Κυριακή, εκείνη, πιθανώς 9 Απριλίου, γιατί εγώ έχω γενέθλια στις 7, οπότε θα μου το χαλάσει σίγουρα. Έχω ξεκινήσει καμπάνια γι' αυτό. Έχουμε και τον άλλο με τα προβλήματά του, ναι. Ναι. Μία από αυτές τις ημέρες που κάτι κάνουμε για να είναι ένας κόσμος λίγο καλύτερος, να είναι και αυτή η μέρα των εκλογών, με ό,τι κατεβάσει η κούτρα μας. Είναι και με απλή αναλογική, δηλαδή, εντάξει, περίπου απλή αναλογική, αλλά μην τα ανοίξουμε αυτό. Αυτά. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο, φιλάκια, να περάσετε καλά. Γεια σας. Y'all ready for this?